Ook bij een 2-jarig abonnement. 538 Nieuws. 9 uur. Een tragisch ongeluk in Suriname met een Nederlander. De man ging een stukje zwemmen in een populaire rivier, maar ging op een gegeven moment kopje onder en kwam niet meer boven. Er is uren naar hem gezocht en toen bleek dat hij was verdronken. Hij was met zijn familie op vakantie in Suriname. Nabestaanden van de vermoorde Amerikaanse studenten Mieke Oort in Leeuwarden zijn geschrokken van het bericht dat haar moordenaar niet meer leeft. Volgens een advocaat hadden ze al de pijn van Mieke's verlies en door dit bericht komt al het verdriet weer naar boven. De man werd doodgevonden in zijn cel. Veel Nederlandse ambassades in het Midden-Oosten blijven morgen dicht voor publiek. Vanwege de oorlog is het voor bezoekers onveilig om er naartoe te gaan, zegt Buitenlandse Zaken. Het gaat in elk geval om de ambassades in Irak, de Verenigde Arabische Emiraten, Iran en Israël. En Israël heeft een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad gebombardeerd, meldt persbureau Reuters. Het is zwaar beschadigd en daarom worden alle patiënten eruit gehaald. Waarom het ziekenhuis is bestookt is niet duidelijk. Israël en Amerika hadden beloofd dat ze alleen militaire en politieke doelen zouden aanvallen. Soms nog regen, vannacht is het overal weer droog. Morgen aardig wat zon en erg zacht. Het wordt 13 tot 17 graden. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel. Zal ik deze vaart in? Daar is die. Verkeersinformatie door Frits Meister. Er zijn geen vertragingen. Ik heb net de hele boel even ge-F5'd. En er zijn 13 flitscontroles. Daar gaan we even met een noodgang doorheen. De A1, Barneveld Amersfoort bij, dat is wel leuk, 538, 53.8. De A2 Amsterdam-Utrecht bij Oudekerk en Amstel, 34.6. En de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Waardenburg bij 94.2. De A2 Eindhoven naar Weert bij Weert, 186.7. En de A2 echt naar Maastricht bij Meersen, 251.8. A4 Amsterdam-Leiden bij Schiphol, 7.9. De A4 Heiningen richting Bergen-op-Zoom bij Steenberg bij 223.8. De A4 Delft richting Den Haag, 52.8. De A7 Drachten-Heerenveen bij Terwispel, 155.3. De A12 Zoetermeer en Gouda bij Blijswijk, 19.4. A12 Gouda richting Zoetermeer bij Zevenhuizen, 20.9. En de laatste, de A27 Hilversum richting Almere bij Blaricum, daar controle bij 107.7. Gelukkig getrouwd? Ik ook. Op Second Love vond ik wat ik miste. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. 538. Martijn Lagraaf. 2 over 9. Laatste uurtje van je weekend. Denderen we binnen met Raven Lené. En zometeen ook Haven. Radio 538. Right now, I need you somewhere now. Take me up and down and around and around again.

tunnel vision. Every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Over is nog even van de hits wegpompen. Alesso en Becky Hill, die komen eraan. Surrender zometeen. Coldplay ook nog. 538. En je hebt natuurlijk hits gehoord van onder andere Armin van Buuren met Davina Michelle samen. En Armin vierde zijn 25-jarig State of Trance jubileum dit weekend. Met allemaal festiviteiten eromheen. Hij deed een pop-up gig in een kruidvat in Rotterdam. Dat was echt leuk. En hij wordt natuurlijk aan alle kanten geïnterviewd over zijn carrière tot zover. En ook onze vrienden van de FHM deden dat. En die legden een paar stellingen voor. Die heb ik net eventjes van Insta geplukt. Daarin zegt hij wel een paar interessante dingen. De vraag was agree of disagree. Dus met andere woorden, ben je het mee eens, Armin, of niet? Luister even mee naar wat dingen die hij zei. Jij bent de goat van de trends. Disagree. Ik zou dat nooit over mezelf zeggen. Nou, doen wij wel. Je hoeft je niet meer te bewijzen. Nou, dat is niet helemaal waar. Want ik stond afgelopen weekend bij Charlotte Witte op haar festival. Het voelde toch wel een beetje alsof ik eindexamen techno had. Maar vond het wel echt super tof om te doen. Armin van Buuren is nog lang niet op zijn piek. Ik hoop het niet, zeg. Ergens voelt het alsof ik gisteren ben begonnen. Ik verkoop nu wel meer kaarten dan ooit. Dus ik weet niet of dat een teken is voor piek. Ik heb nu een aantal hele vette songs klaar liggen. Waar ik echt heel erg enthousiast over ben. Hey, kijk, dat is goed nieuws. Armin dus op Radio 538. Je hoort hem trouwens iedere zaterdagavond ook, hè? Met Dance Department. En natuurlijk met zijn stream tracks hier bij je vrienden van 538. Hey, wat ik al zei, Alessio en Becky Hill die komen eraan. Surrender Zo, Coldplay en BTS. Idem dito met My Universe. Maar eerst, Nothing on You, B.O.B. en Bruno Mars. Radio 538. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing. Say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you, baby. Yeah. Nothing on you, nothing on you, baby. Nothing on you. I know you feel where I'm coming from, regardless of the things in my past that I've done. Most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around I spun. With no direction, just trying to get some. Chase skirts living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none. There's so much nonsense, it's on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out. And I don't want to sound redundant, but I was wondering if there was something that you want to know. But never mind that, we should let it go. We let it go. 'Cause we don't want to be a TV episode. And all the bad thoughts, just let it go. Time would be wasted. They got nothing on you, nothing on you, baby. about it. I've been to London, I've been to Paris, even where they're in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did the show. And just like that, girl, you got me froze. Like a Nintendo 64. Nothing on you, babe. Nothing on you. Nothing on you. Nothing, nothing, nothing,

Kids hoor je op 538. Gabri Ponte, Words. 538. Wacht even, mijn computer loopt vast. Ja, niet heel professioneel, maar ik heb het nodig om je te vertellen wat ik wil vertellen. Ik wil je namelijk even mee terugnemen naar een moment uit de ochtendshow van afgelopen week. Ik bedoel, straks om 6 uur begint een nieuwe week. Nou ja, een paar uurtjes eerder natuurlijk, maar met de 50 ochtendshow begint eigenlijk officieel de nieuwe week. Dan zijn Tim, Rick, Niels en Florentine weer. En ik dacht, weet je wat, om alvast een kleine vibe-check bij te doen, dacht ik ga even een fragmentje laten horen uit een van de ochtendshows van afgelopen week, waarin het over verliefdheid ging. Het team had, terwijl er muziek te horen was, dus achter de schermen, ging het over verliefdheid. En Rick dacht, weet je wat, ik ga dat gewoon even mee de uitzending innemen. Dat klonk toen zo. Luister mee. En hoe vaak, weet je, ik voel me echt af, hoe vaak word je echt verliefd in je leven? Ja, ze zeggen 2 keer, maar ik kan me dat niet voorstellen. Oh, daar heb ik nog 2 keer te gaan. Rick had echt een goede week afgelopen week. En Flo die loopt er altijd met open ogen in. Het is zo sneu eigenlijk. Maar morgenochtend om 6 uur zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentine met de 538 ochtendshow. Radio 538. This is the last time. But I will say these words. I remember the first time. But I understand it. Why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone and you were just a pose. And don't we try to love, love. Was. En net vroeg ik me dat weer af. En toen dacht ik, weet je wat, nou ga je het opzoeken, lag ook. Dus ik heb dat gedaan. Opalite, of opaliet, wordt gebruikt als focussteen. Het is een mineraal namelijk. Voor het manifesteren van succes. Omdat het geassocieerd wordt met zelfvertrouwen en creativiteit. Nu snap ik waarom juist Taylor Swift een liedje uitbrengt wat opalite heet. Want als op één iemand al die dingen van toepassing zijn, dan is zij het wel. Je hoorde er op 538, waar je zometeen Lucas en Steve krijgt. Heart First komt eraan na Sarah Larsson. Dit is Midnight Sun op jouw 538. It's a nightmare when you can still see the light. Can't find me, I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy, turn it up a little louder. Roll's empty, so you drive a little faster. It's like a nightmare. Show my tan line.

Gaga met Always Remember Us This Way uit de film A Star Is Born. En in die film is haar tegenspeler Bradley Cooper. En dat is een mooie vent. Natuurlijk omdat hij die Hangover films gedaan heeft. Dan kun je niet meer stuk. Maar verder, hij wilde eigenlijk nooit acteur worden, die gast. Dus een van de beste acteurs, denk ik, van dit moment ter wereld. Maar hij wilde nooit acteur worden. Hij wilde eigenlijk iets heel anders met zijn leven. Hij wilde namelijk ninja zijn. Hij zei ooit in een interview dat hij zijn vader gesmeekt heeft om op zijn 21ste naar Japan te sturen, zodat hij daar kon studeren om ninja te worden. Toen zei zijn vader, je gaat maar een vak leren. En toen werd hij acteur. Hey, Miley Cyrus komt eraan. End of the World zometeen. En ook Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Over een paar minuutjes op 538. Bij Belsimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26-serie voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op belsimpel.nl/Samsung. Combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Odido? Dan ontvang je tot wel €951 extra voordeel. Wees er als eerste bij met Belsimpel. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Keukenkopers, opgelet! Profiteer alleen dit weekend nog van de apparaten 10-daagse bij Keukenconcurrent. Je krijgt niet één, niet drie, maar vijf aanmerkapparaten gratis. Kom nu naar de winkel, want op is op. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Wedden van niet? Wedden van wel? Oké, okay, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Nieuw op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to stay. Met de nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? De hits van 538, overal in Nederland. Het vernieuwde 538 DJ's on tour. Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538. Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour. Jouw hits, jouw 538. Radio 538. En kijk dat dan. Wat een geweldige deal van Vodafone. Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Ontdek die lekker even alleen in het bos genieter. En die gaan jullie mee van de wildwaterbaan sfeer maken. Ontdek je ware zelf en profiteer van de bungalow race bij Centerparks. Alleen nu boek je voor 4 personen en 4 nachten vanaf €288. Dat is €18 per persoon per nacht. Je hebt nog maar